Thank you. Qual é o espanhol? Most baj van. Itt vagyok most már. Majd jön Anikó is van, Anikó ide. Jön Anikó, vagy a csomagod oda, akkor mindenki neki, hogy mi azt mondja. Majd ha jön, akkor átveszi. Nem volt kenyér. Én csavartam, nem mondtam, hogy ne csavard el. Well, that's what I'm supposed to say. Yeah.